You have an email. Så det var trin 2. Så vi skal lige nå i mål med, hvis vi så tager mere end 2 minutter, det er dig, der skal gøre det, jamen så lander den over i det, vi kalder deferred på engelsk, altså udsætte det på dansk, som handler om, at vi parkerer den til at blive gjort så snart, som det giver mening. Så vi har delete, delegate, defer, do? Nej, vi har faktisk 6 kasser, som de kan vende. Typisk ETD, der skal altid være lidt mere. Ja. Lars Rothschild Henriksen er direktør i GTD Danmark, og han har de sidste mange år trænet folk i den effektivitetsdisciplin, der hedder GTD, som er kort for Getting Things Done. GTD er et full-blown personligt effektivitetssystem, som handler om både at blive mere produktiv, men også have mere sindsro undervejs med alle de ting, som man ikke laver, og samtidig få styr på alle de ting, vi har forpligtet os til. Den blev oprindeligt beskrevet af amerikaner, der hedder David Allen. Let me give you a little secret. Getting things done is not about getting things done. It's really about being appropriately engaged with what's going on. I bogen af samme navn, som udkom i 2001. I dag der har den solgt i nærheden af 3 millioner eksemplarer. Jeg kan jo ikke sige, at jeg har et af dem stående derhjemme. Jeg tog selvfølgelig med til interviewet for at få et par billige duksepoint. Many times not getting something done is how to appropriately engage with it. Think about, are you appropriately engaged right now? GTD-systemet bruges af millioner af mennesker verden over. Det bygger på sådan nogle helt enkle principper, som jeg håber kan inspirere dig til at sådan få lidt mere effektive vaner, hvis du føler, at du kan forbedre dig lidt der. Men også er det bedre med alle de ting, som du ikke laver. Så i interviewet med Lars, jamen der skal du blandt andet høre om, selvfølgelig hvad GTD præcist er. Hvad de 5 faser i GTD er. Vi skal også tale lidt om, sådan, hvilke typiske effektivitetsfejl folk de begår. Så skal vi tale en del om 2-minuttersreglen. Den er dejlig enkel og næsten genial, vil jeg sige. Vi skal tale om, hvad psykisk ram er, og hvorfor det er afgørende at have styr på den. Og så skal vi også tale, som jeg ser, om det her med, hvordan man finder mere centrum med alle de ting, man ikke går og laver. Og selvfølgelig som repræsentant for alle de dovne lyttere, så prøvede jeg også at udfritte Lars, om der ikke fandtes en eller anden form for lazy version af GTD til alle os, der ikke er klar til at tage det fulde spring. Du får svarene på alt det og meget, meget mere. Så velkommen til ekstrem personlig effektivitet. Velkommen til adfærd. Think about, are you appropriately engaged right now? Jamen, velkommen til adfærd, Lars. Jo, tak. Nu har jeg selv beskæftiget mig lidt på hobbyplan, og en lille smule professionelt også med GTD, som vi skal tale om i dag. Men jeg tænker, for dem, der ikke kender begrebet, kunne du sige sådan lidt om, hvad er GTD, og måske også, hvem er David Allen, hvis det kunne være relevant at tage ham ind i den sammenhæng? Jo, jamen, GTD står jo for Getting Things Done, som er en metodik, der er udviklet af en amerikaner ved navn David Allen. Han beskrev det første gang i bogen af samme navn, som udkom første gang i 2001. Ja. Og den var baseret på hans erfaring op igennem 80'erne og 90'erne med at arbejde med et hav af forskellige folk og virksomheder i USA og verden over i forhold til at hjælpe dem med at blive lidt mere produktive, lidt mindre stresset, få alle tingene ud af hovedet og kunne være mere til stede med de ting, man nogle gange foretager sig. Ja, og nu kan jeg ikke, hedder det ikke noget, er det Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity? Det er helt rigtigt. Hold kæft, det er godt husket. Jeg har det ikke engang stående i noterne. Jeg kunne ikke finde min bog derhjemme, men der får jeg lige lidt point der. Det er godt at starte samtalen sådan. Grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at en del af det handler også lidt om, ikke sådan, nu skal vi begynde at blive stresseksperter, men det handler jo også om det der med, at en ting er, at du kan være mere produktiv og effektiv, men det handler vel også om at have det bedre undervejs, altså have det lidt bedre psykisk velbefindende. Det er vel også en ret stor del af teknikken, ikke? Absolut, og det er jo noget af det, der følger med. Så vores fokus er jo at få de her ting ud af hovedet, så du netop kan være til stede med tingene, men der er jo mange ting, der følger det. Netop, at du bliver mere produktiv, og du bliver mindre stresset, ikke går og er bekymret omkring alle de her ting, der foregår lige nu med corona og hvad der ellers findes i din verden, som du skal huske at få klaret eller få styr på. Så det med at få de der ting ud af hovedet, få dem håndteret på en måde, som din hjerne stoler på, at nu har du mere styr på den her, jamen så kan den give slip på de her ting, sådan, så du faktisk kan forblive til stede, uanset om du så er på arbejde, eller om når du sidder derhjemme og hygger dig med venner og familie. Ja, og jeg vil gerne udfordre dig, som jeg også sagde, inden vi gik i gang her på at lave, om der findes en lazy version af GTD. Det er totalt uprofessionelt, så skal jeg få dig til at give os den kvarte version af det. Og spørg til side, min pointe er egentlig her, at der er så mange gode principper i det. Mm. Så selv hvis man ikke kan køre den fulde del af det, så synes jeg, at der er rigtig mange gode vaner. Og så skal vi jo tale om det senere i processen. Hvis man ikke er klar til en helt stor model, hvordan man så eventuelt kunne komme i gang stille og roligt. Præcis, og jeg vil jo stadigvæk kalde dig GTD, selvom du kun holder fast i en håndfuld af tingene, jamen, så er du stadigvæk GTD på de områder, der er så stadigvæk steder, hvor du kan udbygge det og blive bedre. Men du har jo stadigvæk fat i nogle af principperne, og det er jo bedre end ikke at have. Ja. Som vidt jeg husker, og så må du korrekse mig, når vi kommer derhen, så skal der være cirka 5 overordnede principper, og dem tager vi lige om lidt. Inden vi kommer dertil, så vil jeg måske høre dig, kunne vi starte med at sige noget om, hvad er sådan den klassiske fejl, folk begår i deres, skal vi bruge workflow, i deres personlige systemer? Hvad er det sådan de klassiske ting, du ser folk gøre, som ikke er optimale? Den største fejl, det er jo, at folk prøver at bruge deres hoved til at håndtere alle de her ting. Så et af grundcitaterne fra GTD, det er, at din hjerne er til for at få idéer, ikke til at gå og huske på dem. Så få alle de her ting ud af hovedet, så du kan være et sted. Og det var jo, da jeg selv startede med GTD, jeg fandt det, da jeg blev færdig som civilingeniør i datateknologi tilbage i 2008. Kom ud, fik mig et job som SAP-konsulent, og havde glædet mig rigtig meget til det her. Men som jeg også sagde til dig, før vi startede, jamen, så gik det jo lidt op for mig, sådan i bagspejlet, at jeg havde jo lært mit fag, men jeg havde ikke lært at arbejde. Så det med, at jeg manglede nogle principper til at håndtere de her ting, jamen det var lidt det kom tilbage til. For førhen, jamen der holdt jeg det hele i hovedet. Jeg skulle da huske alle tingene, fordi når folk så stillede mig spørgsmål, så havde jeg svaret. Hvis jeg skulle komme op med løsning, så havde jeg informationerne, så kunne jeg give dem med det samme, og kunderne kunne få svar med det samme. Alt var meget bedre, hvis det hele bare lå klart ind i hovedet. Men som det jo er tilfældet for alle mennesker, som lytter med, jamen så dukker de her ting jo op på alle mulige forskellige tidspunkter. Vi bliver mindet om tingene typisk, når vi ikke kan gøre noget ved dem. Ja. Så det med at få at have et system til at håndtere de her ting, få dem ud af hovedet, jamen, det er den grundlæggende sådan, essens i GTD. Ja. Så det er nok den største fejl, jeg ser derude. Og lige inden vi gik i gang, det lyder som om vi har siddet og talt 3 timer, inden vi gik i gang. Det har vi altså ikke. Vi havde nogle meget meningsfulde udvekslinger, inden vi gik i gang. Så viste jeg dig, for at få lidt flere duksepoint, den her bog, som jeg også har læst af David Allen, der hedder Ready for Anything, en dejlig amerikansk bog, men i øvrigt en rigtig cool bog. Der taler man om det begreb, som jeg også lige nåede at sige til dig, inden vi gik i gang. Det der hedder psykisk ram, som er sådan lidt hen af det, du siger her. Kan du sådan forklare, hvad han mener med det, og ligesom, hvad der ligger bag det begreb? Jamen, det er jo det, hvad du har plads til derinde af nye ting, der er kommet ind. Og bogen er jo baseret meget på hans erfaringer, som jeg sagde, så det kommer meget fra den praktiske side i forhold til, at han har udviklet metodikken. Men vi har jo lært enormt meget mere om hjernen. Den nyeste bog, der er så, bogen blev genskrevet i 2015. Okay. Der kom et nyt kapitel på. Kapitel 14 handler om den forskning, som sidenhen er kommet omkring hjernen. Ja. Men det, vi allerede godt vidste dengang, det var jo jeg tror, det var 1956, var der en professor ved navn George Miller, som skulle prøve at finde ud af, hvor meget har du faktisk plads til inde i hovedet. Og hans rapport, den hedder The Magical Number 7. Så jeg selvfølgelig referere til det tal, der er plads til derinde. 7 ting plus minus 2, afhængig af dagsformen og hvor erfaren du er med de forskellige ting. Og sidenhen, der er vi jo blevet lidt klogere på de her ting. Nu kalder vi det arbejdsudkommelse, og nyere forskning viser, at vi nok er tættere på 4 ting. Ja. Og vi møder jo 4 nye ting med det samme, og det går jo så stærkt. Du sidder til frokost og snakker med kollegaerne, og der dukker jo 4 nye ting op med det samme. Vi snakker måske om lidt ferieplaner, vi snakker om den der kunde, vi arbejder på. Telefonen den summer lidt ned i lommen, når du møder lige nogle nye mails, når du kommer tilbage og skriver, der kommer 4 nye ting, ja, så hurtigt. Og det vil sige, at de her ting, de bliver skubbet ud, lander et sted i hukommelsen, hvor man ikke nødvendigvis har mulighed for at hive dem frem. Og det er jo så der, hjernen har den her fantastiske effekt med at gå hen og lige finde dem frem på tilfældige tidspunkter, når mødet er lidt kedeligt, eller når du cykler hjem, eller når du står i bruseren, eller lægger hovedet på hovedpuden, så dukker de der ting op igen. Ja, jeg læste på et tidspunkt, og jeg kan desværre ikke huske kilden. Det kan være, du kan sige, om det er rigtigt eller forkert. Det er også, hvad du slet ikke ved noget om det. Men jeg hørte nemlig, og læste, at når hjernen så bliver proppet, når harddisken bliver proppet, og den psykiske ram, den er maxet ud, så er hjernen, fordi den jo ikke kører 100% bevidst hele tiden, så er den ikke særlig god til at vide, hvad den skal slette eller ikke slette. Så den starter ligesom bare med at gå i gang med at slette fint, og sådan en lille smule random, det der med, at jeg skulle følge op efter det møde der, det tror jeg bare, jeg sletter, fordi nu summede min telefon i lommen. Altså er der noget om det, at hjernen ikke måske er særlig god til at lave sådan ubevidste prioriteringer for, hvad den rent faktisk skal huske? Det var et langt spørgsmål, giver det mening? Ja, lige præcis. Og jeg vil også vende om til at sige, når du så, typisk når du ikke har et system, jamen så sætter du ned, og så spørger du, okay, nu har jeg 2 timer til næste møde. Hvis du spørger din hjerne, hvad den skal give sig i kast med, jamen så kigger den jo på de nyeste ting, der er kommet ind. Ikke? Den kigger jo på, der var lige noget, der dukkede op der. Det må jeg hellere kaste mig over. Eller de ting, der er mest følelsesmæssigt påvirkende, altså hvor du er nervøs for, hvis du ikke får leveret på den her, så bliver kunden skuffet, kollegaerne skuffet. Jamen, så er det de ting, vi kaster os over. Og fordi langt de fleste, jamen, så er det jo noget, typisk noget mere strategisk fornuftigt at give sig i kast med. Ja, og det er et super god point, at hjernen er tiltrukket af sådan novelty-effekten. Der er den jo alle mulige sammenhæng, også den nye iPhone og de nye bukser og så videre. Nye mails, har du tænkt på spændende mails, der måske ligger i indpakken? Ja. Lad os lige tjekke igen. Ja. Nå, det kunne vi tale rigtig meget om, men vi skal jo også ned i sådan GTD'en og hjælpe folk lidt med at forstå de forskellige principper, så skal jeg prøve at agere djævelens advokat og dumme interviewer, hvilket jeg plejer at være ret god til. Kunne vi starte med at sige, der er sådan cirka, der er faktisk mejslet i granit 5 principper. Kunne vi lige starte med at navngive dem? Tager vi dem på dansk, eller hvad? Lad os gøre det. Jeps, vi tager dem på dansk i den her samtale, og de 5 trin, de er 1. Indsamle, 2. Afklare, 3. Organisere, 4. Reflektere, 5 udfører. Og ja, vi starter med den første først. Indsamle. Så indsamle handler om at blive opmærksom på alle de ting, der findes i din verden. Få indsamlet de ting, der tager din opmærksomhed, og få dem parkeret nogle specifikke steder hen, hvor vi ved, vi tager os af dem. Så det vil sige, at vi skal sætte nogle indbakker op til de her ting, hvor de her ting faktisk kan lande. Det er ligesom første skridt i, at din hjerne stoler på, at du har mere styr på det end den. Ellers så går den og holder fast i de her ting, så bliver der lavet en lille mental kopi et eller andet sted derinde. Men hvis din hjerne stoler på, jamen du har et system til det her, jeg skal nok lade være med at holde fast i den. Jeg ved, at du kigger på den, når den ligger derovre. Så får vi den parkeret der. Ja, og det så siger, at hver gang, og det kan jeg også huske, at jeg arbejder sådan lidt mere målrettet med, hver gang man ligesom bliver ramt af et eller andet, der er en eller anden, der siger, hov, sender du mig lige den mail ned i kantine, eller jeg måske får en mail, eller en eller anden kommer ind med et stykke papir på kontoret, eller anden siger, har du kigget på det der, så skal jeg gøre noget med det. Jeg skal ikke bare ligesom sige ja. Jeg skal ligesom sige, jeg har nu kigget på en mail, så nu skal jeg håndtere den her mail på en eller anden måde. Så du taler om det her med indbakker. Kan du sige noget om sådan, normalt bruger vi jo kun det om vores inbox. Mm. Men i GCD, så vidt jeg husker det, så er der flere former for indbakker. Er det rigtigt? Det kommer an på, hvad der findes i din verden. Så det er jo noget af det, vi arbejder med folk, prøver at finde ud af, hvilke indbakker findes der faktisk i din verden. Og det er jo alle de steder, hvor der opstår ting, som du potentielt skal gøre noget ved. Ja. Så det vil sige, det kan jo også være den der gruppe på Facebook, hvor I arrangerer fodboldturneringerne, eller det kan være LinkedIn-beskeder, eller Twitter, eller du har typisk flere mailkonti, eller det kan være e-box, eller Aula, eller postkassen i den fysiske verden. Eller... Du gør mig helt stresset nu. Jeg havde et kursus her for nylig, hvor vi talte op, og de fleste af dem, de havde mellem 20 og 30 steder i deres liv, hvor det var, der dukkede ting op, som de potentielt skulle gøre noget med. Og hvad gør man så med dem? Første lister man dem op for simpelthen bare overhovedet, apropos, og får et overblik over det? Der starter vi lige med at finde ud af, hvor opstår der faktisk ting, og det er jo, hvor vi er i dag, starter vi lige med. Og efterfølgende så kigger vi på, okay, fremadrettet, hvor er det så, du vil sørge for at komme til bunds i de her indbakker? Yes, så trin 1, det er altså det her med at sætte indbakker op og sådan helt generelt få styr på, hvor de er og hvor mange der er. Jeg lavede lige selv en optælling, jeg er også selv på over 20, og det er fordi man undervurderer, at på hvert socialt medie, der er en indbakke i mailboksen, i telefonen, alle mulige digitale platforme, Aula osv. osv. Pointen er så, at når noget lander i din indbakke, og du bliver opmærksom på det, jamen så kan du ikke bare, eller det kan du, men det må du ikke gøre, så skal du bare lade det ligge og tænke som mig, det kigger jeg på senere. I stedet så skal du afklare, hvad skal der helt præcist ske med det, ellers så kan hjernen simpelthen bare ikke slippe på det. Ja. Og når så noget kommer ind, lad os sige, man får en besked på Aula for eksempel, og jeg ved, det er noget, jeg skal læse, eller det er noget, jeg skal gøre noget ved. Hvad gør jeg så her? Så kommer vi til næste trin, som altså er at afklare tingene. Så hjernen giver typisk ikke slip på de her ting. Nu har du fundet ud af, hvad det er, men inden for en vis tidsperiode, inden for 24-48 timer, vil vi faktisk rigtig gerne til bunds i de her indbakker. Ja. Så det vil være forskellige frekvenser afhængig af indbakkerne. Det kan være, at mailen kræver lidt mere opmærksomhed end 48 timer, men inden for en vis tidsramme, 24-48 timer, så vil vi gerne til bunds i de her, sådan, så de ikke begynder at kravle tilbage op i hovedet igen. Ja. Så der handler altså om at afklare tingene. Det handler om at finde ud af, hvad de faktisk betyder for dig. Hvad vil du faktisk gøre med de her ting? Så der har vi et afklaringsflow, som egentlig bare er en serie af spørgsmål, som hjælper dig med at finde ud af, hvordan skal du håndtere de her ting. Ja. Så første spørgsmål er ganske simpelt, hvad er det? Ja. Og næste spørgsmål er det noget, jeg skal handle på? Er det noget, jeg skal gøre noget ved? Ja. Så hvad er det? Det kan være, at der er en... nu tager vi bare Aula. Der kommer en ind, og det er information for matematiklæreren, og der er 7 ting, og jeg ved, jeg skal læse den, og der er garanteret en to-do's. Det kan være, min datter skal spidse sin blyanter, eller jeg skal minde hende om et eller andet med hendes termobukser, eller et eller andet. Lige det kunne jeg formode, der var, men jeg ser bare information. Ja. Hvad gør jeg med det? Og så er næste spørgsmål, er det noget, du skal handle på? Er der noget af det, du skal gøre noget ved? Nu har du sat dig ind i, hvad det er. Er det noget af det, der skal gøres noget ved? Og der vil vi rigtig gerne have et klart svar. Er det ja, eller er det nej? Ja. Og finde ud af de her ting. Ikke lade dem sådan ligge og svæve, og det er faktisk rigtig meget årsagen til, at folk har de her bunker på skrivebordet. Det er ofte, at de ikke har taget stilling til det. Enten er de to stilling til det, og så kom de til at rode det sammen alligevel med nogle andre ting, eller også tog de aldrig rigtig stilling til det. Ja. Jamen, det kunne jo være måske, og jamen, vi gerne lige finde ud af, er det noget, der skal gøres noget ved, eller ej. Og må jeg lige holde fast lidt her, for det synes jeg er meget spændende, det her. Er det fordi, at den næste handling, jeg mener, man plejer at kalde det next action jo, på, ja, er, præcis, er det fordi, den er uklar? Er det fordi, den er ikke ønskeværdig? For jeg gider ikke. hvad kan være årsagerne til, at man ikke, for det burde jo være ret binært. Enten så skal du sige noget til din datter, eller så var det bare information, du skulle... Altså, hvad er grunden til, man ikke er sådan? Meget er det bare, at vi ikke er trænet op til at tage de her beslutninger. Vi er ikke født med at afklare tingene på den her måde. Så det handler simpelthen om at træne sig op til at tage de her beslutninger. Så det er krævende. Det kræver, at du vækker den her kloge del af hjernen. Kaptajnen, der op, skal vågne op lige og finde ud af, hvad skal jeg faktisk gøre med de her ting? Og som du også var inde på før, vi er jo ikke kloge hele tiden. Der er jo rigtig meget af dagen, hvor vi kører på cruise control, styret af vaner, eksterne input osv. Så det med lige at stoppe op og faktisk tænke de her ting igen, jamen det kræver, at du er i det rigtige mode. Eller ja. I hvert fald kan vække kaptajnen. Det er ikke klokken 4 fredag eftermiddag efter en lang uge. Men at du faktisk kan tænke de her ting igen og tage beslutninger. Ja, en af de ting, som jeg oplevede som en smule overvældende, det var det her med, at det kan virkelig overvældende, at man skal forholde sig til en next action på alt. Så kom der tre beskeder omkring pasning i februar, hvor jeg måske skal rejse med min hustru, kom der lige ind. Imens der kom to mails ind, som jeg kom til at kigge på, fordi jeg kedede mig lidt. Plus, jeg havde en aftale med min hustru om et eller andet, plus afladdinger ind. Og hver gang jeg ser det, så kan jeg ikke bare længere ignorere det. Nu skal jeg simpelthen sige, der er en handling påkrævet, det er men Filippe om i morgen, at hun skal tage sine termobukser på, fordi de skal være ude på grund af corona. Altså, så hvad plejer din svar at være til dem, der siger, at det virker overvældende? Jeg hele tiden skal sige, hvad er den næste handling? Hvad er den næste handling? Og først og fremmest så er det jo vigtigt, at vi er kun på jagt efter den næste handling på de ting, der skal handles på. Hvis du ikke skal handle på dem, jamen, så kan vi jo smide dem ud. Nu har du set mailen, du har ikke brug for den mere. Vi kan trykke delete, eller du kan arkivere den, så du kan vende tilbage til den. Eller sidste mulighed i afklaringsflowet er, at vi parkerer den nede på en liste med ting, som vi potentielt gerne vil gøre på et eller andet tidspunkt, men bare ikke lige nu. Så alle de her gode idéer arbejdede for et par måneder siden med nogle PhD'er. De havde så med mange gode idéer, og folk omkring dem havde mange gode idéer til, hvad de skulle lave, men deres lister var jo i forvejen relativt store og meget komplekst arbejde, som de laver med. Så det med at have et sted, for, hvor man kan parkere de der ting til senere, jamen det var rigtig værdifuldt for dem. Ja. Men som du siger, hvis vi så skal handle på dem, jamen så er spørgsmålet så, hvad er den næste handling? Hvad er den næste fysisk synlige handling, jeg vil se dig foretage dig, for at komme et skridt videre med den her ting? Ja. Er det så at ringe til Thomas, eller skal du lige snakke med din hustru, eller skal vi ned i Bauhaus købe skruer? Hvordan kommer vi videre med den her ting? Ja. Okay, så lige for at tage en status, så hverken du eller jeg mister overblikket. Trin 1, det er opsamling, og trin 2, det er afklaring. Og det vigtigste, vi skal vide i trin 2, jamen det er altså, at vi skal træffe en aktiv beslutning om, hvad skal der ske med X. Og det første spørgsmål, vi stiller os selv, det er, kræver det her en handling fra min side? Jamen hvis nej, så kan du smide det ud, eller du kan arkivere det. Det er sådan fundamentalt set de to muligheder, du har. Hvis du siger ja til det her, jamen så kan du enten uddelegere det, du kan parkere det på en to-do-liste, eller du kan vælge at gøre det samme. Og pointen er, du har ikke andre muligheder. Der er ikke noget med, jeg lægger det lige herover-agtigt. Det er det, mange af os gør. Især den sidste med 2 minutter er en rigtig god huskeregel, for den kaldes nemlig for 2-minutters-reglen. Ikke at misforstå med 5-sekunders-reglen, den kender du sikkert godt, ikke? Altså det der med, hvis man taber noget mad på jorden, og man kan nå at samle det op inden for 5 sekunder, så må man gerne spise det. 2-minutters-reglen er noget andet. Prøv lige at høre, hvordan Lars han forklarer den her. Hvis den næste handling så tager under 2 minutter, jamen så gør vi det med det samme, uanset hvor vigtigt den er. Og det er for lige at springe lidt længere frem i teksten, det er faktisk et af de tips, som jeg håber, folk vil tage med sig. Prøv det her med 2-minutters-reglen. Prøv, når det er, du finder noget, du støder på en mail, nu har du læst den, det tager dig 2 minutter at svare, eller under 2 minutter at svare, jamen så få svaret på den med det samme. Få den ud af din verden. For det tager faktisk længere tid at få den her, lad den ligge over på en liste eller over i en mappe, hvor du skal svare på den eller markere som muligt, hvad nu din strategi er i dag, end faktisk bare få det svaret på den med det samme. Ja. Og det gjorde en stor forskel for mig, fordi da jeg begyndte at implementere det, fordi jeg sad ofte med nogle større tekniske opgaver og skulle lave nogle designdokumenter for, hvordan vi skulle gøre det ene og det andet. Og så jeg kom til lige at kigge på en mail, dengang, hvor jeg havde notifikationerne slået til på Outlook, og det lige dinget ind dernede i hjørnet. Men hvis jeg endelig først var inde og tog fat i den, og kunne se, om det tog under 2 minutter, også selvom det var mindre vigtigt, end det, jeg sad med, jamen, for den skulle afsted med det samme. Nu har den alligevel taget din opmærksomhed. Nu kan vi lige så godt få den skudt afsted. Ja, og det bygger vel også på en del af det der forskning omkring forstyrrelser med, når først man ligesom er ude af en eller anden form for fordybelse på en anden opgave, så har man alligevel spildt en eller anden form for penduleringstid. Så den tid, det vil tage at komme tilbage til den 2 minutters mail senere hen og gå tilbage til opgaven, så ganger vi bare besværet op i virkeligheden. Specielt når vi snakker mails. Altså, der er jo noget statistik fra USA, hvor de havde fundet frem til, at folk læste den samme mail 12 gange. De fandt frem, de scrollede op og ned, de vidste, den lå dernede, den vigtige mail, og den fra chefen, og den, de lige skulle svare på. Ja, det er helt skørt, hvor meget tid vi bruger på det her med faktisk at genlæse de her ting. Så det vil sige, det er under 2 minutter, ja. så har vi klaret den. Hvis den tager mere end 2 minutter, er næste spørgsmål, er du den rette person til at gøre det? Eller skal den sendes videre til den rette person? Skal mailen forwardes videre, hvis vi nu bliver i mailverden? Og eventuelt vil du så notere, at du skal følge op på den, så vi ikke kommer til at miste den et eller andet sted. Og lige præcis den del er også en typisk del, jeg fremhæver, når det er, jeg sådan snakker om min vej ind i alt det her. Hvad var det, der gjorde den? en forskel for mig, jamen det her med at have noget mere kontinuitet i arbejdet. Så når jeg har sendt en mail, jamen jeg fik en henvendelse fra kunden, jeg skulle afklare noget med det tekniske team, og jeg sendte noget videre til dem, at jeg så havde en opfølgning lagt ind i mit system, sådan så at vi ikke kom tilbage til, at kunden kom og spurgte, hvor blev den der af, og jeg stolede selvfølgelig bare på, at de tekniske team, de havde styr på det, jamen så havde jeg en opfølgning med det, og fik jævnet alle de her sådan brandslukningsting ud, som rigtig ofte sker. Ja, og er det bare, nu siger jeg os andre, det lyder så meget som dem og os, men jeg er ikke særlig struktureret fra naturens side, eller hvad for en undskyldning, jeg skulle bruge her. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg så ikke kan bruge det her, men det, som hele tiden popper op i mit hoved, fordi struktur heller ikke interesserer mig så meget, det er, at det virker som om, og jeg ved allerede, inden jeg stillede det spørgsmål, at det ikke er rigtigt, men den her tanke omkring, det virker overvældende, at man skal gøre så mange ting på én ting, hvor jeg vil bare sige, jeg får meget fra hånden. Så svarer jeg på den mail, så ringer jeg til ham der, så kigger jeg min kalender, så går jeg ned i indbakken, er der lige noget her, og der er et rødt flag der, så hammer jeg den af. Er det fordi, det føles meget effektivt, men hvis jeg måske satte tempoet en lille smule ned, og sørger for, at der var en opfølgning på den mail, og sådan, så kunne jeg måske sidde i et lavere tempo og gøre de rigtige ting. Nu spørger jeg lidt ledende selvfølgelig, det er svært at sige nej til det her. Der er jo et fedt citat, og nu kan jeg faktisk ikke helt huske, hvor det kommer fra, men you need to slow down to speed up. Ja. Og det beskriver det ret meget, at vi prøver at løbe så hurtigt, prøver at springe nogle trin over, og hver gang jeg selv har prøvet det, jeg har udfordret alle dele af det her, og tænker, jamen det må kunne gøres bedre, det må kunne gøres smartere, det må kunne gøres hurtigere, jamen så kommer jeg tilbage til, for eksempel, jamen, hvad hvis du så ikke havde lavet den der opfølging, jamen så enten så kan du være uheldig, at de ikke får svaret, du får måske en sur kunde, du går måske og bekymrer dig lidt om, at de jo ikke har hørt fra dem, og vågner der klokken et om natten, og siger, for søren, vi har stadigvæk ikke hørt fra dem om den her henvendelse. Ja. Så det i sidste ende, så handler det om at komme de der ting i forkøbet, og simpelthen have den her struktur i stedet for, ja. For at fulde op på ting. Ja, så det var trin 2. Så vi skal lige nå i mål med, hvis vi så tager mere end 2 minutter, det er dig, der skal gøre det, jamen så lander den over i det, vi kalder deferred på engelsk, altså udsætte det på dansk, som handler om, at vi parkerer den til at blive gjort så snart, som det giver mening. Så vi har delete, delegate, defer, do? Nej, vi har faktisk 6 kasser, som de kan lande i. Typisk GTD, der skal altid være lidt mere. Ja. Vi kunne slette dem. Hvor er det, når vi er i den her under trin 2 lige her, som, ja, det er fordi, jeg har stået på engelsk, ikke clarify, men afklare på dansk. Ja. Hvad er det sværeste for folk her? Jamen det er nok, det kan være at tage beslutningen omkring, om det er noget, der skal handles på, og også lige hvad den næste handling er. Det er ikke fordi, det er svært, men og der er sådan set ikke meget lidt igen til det, der egentlig er svært, men det kræver lidt kræfter. Det kræver lidt mentale hestekræfter lige at stoppe op og finde ud af, hvad den næste handling faktisk er. Ja. Fordi rigtig ofte, når jeg så spørger folk, hvad skal du så? Man skal lige væk kaptajnen igen, for lige at finde ud af, hvad er det faktisk, der skal ske med den her ting. Nå, jeg skal egentlig bare lige have snakket med Thomas, hvad skal vi faktisk gøre for at komme videre med det her til kunden? Og det er ofte den der beslutning. Når den beslutning ikke er taget, jamen, så kan den stå på en eller anden to-do-liste, og du kan kigge på den, og du kommer aldrig videre med den. Du har stående budget på to-do-listen, ikke? Og du kigger på den, og så tjekker du Facebook og DR, og hvad du ellers kan lige se, om der kommer nogle nye mails og Instagram, før vi kommer tilbage til at få arbejdet videre på de her ting. Typisk først, når tingene begynder at brænde på, så begynder du at tage de her beslutninger, frem for at tage dem upfront. Så det er en af tingene, der ligger i afklaringsflowet, det er at få taget de her beslutninger på et bedre tidspunkt. Ja, og hele konceptet omkring next action, som jeg fylder en del i GTD, er jo også det, nu har jeg selv arbejdet. Ja, fordi en af mine egne udfordringer er overspringshandlinger. Jeg har skrevet mig om, der er blevet meget bedre til det, men det er stadig en udfordring, jeg arbejder med. Og der vil man jo altid sige, at en form for next action, uanset om vi kalder det, eller vi bryder vores projekt ned og beslutter os for, hvad den næste lille centimeter på det projekt, ville være en klassisk måde at undgå at gå på Instagram. Så udover man får overblik, og man hjælper sig selv og sin kollega, så er det vel også en taktik til ikke at sidde for meget på Facebook. Absolut, absolut, og det hjælper mig enormt meget. Jeg kan også stadigvæk blive bedre, men jeg var verdensmester i overspringshandlinger. Hvis jeg sad der, og mailen hoppede op nede i hjørnet, jeg sad og var i gang med det her dokument, jamen, jeg skulle skynde mig over på mailen, og hvis der var andre idéer, jeg lige fik, så skulle jeg i hvert fald også lige tjekke dem, og gør enormt meget for at definere den her næste handling. Det er noget af det, som folk stejler lidt over i starten. Kan det virkelig være nødvendigt at få defineret det? Det gjorde jeg selv, når jeg tænkte, ej, det kan ikke passe, jeg er så dum, når jeg sidder og arbejder. Men i virkeligheden at få brugt det ned til dem, det gør bare, at man ikke bliver fanget i de der overspringshandlinger. Ja. Det er svært at lave en overspringshandling, når du har en liste, hvor der står, lige snak med Thomas om kunden, eller vi skal lige ringe og bestille tid til at få sommerdæk på bilen, eller hvad du ellers har landet på dine lister der, så er det svært at sige, ej, nu, det er overvældende, nu tjekker jeg Facebook igen. så kender du ikke mig. Ej, jeg forstår, hvad du mener. Det er vel også en af de grunde til, at mange, der har lidt, hvad skal vi kalde det, enten er stresset, eller føler, det er lidt overvældende, det er der mange af os, der har indimellem af forskellige årsager, er vel også, fordi vi netop har svigermors fødselsdag, julegaver, budget. Vi har alle de der uklare ting, og når de bare pejler op, så kan hjernen, den tænker bare, det kommer til at gå helt galt, det her. Men hvis du viser hjernen, det er, gå på Imergos hjemmeside. Mm. Det er next action på julegaver. Så kan hjernen sige, okay, er det bare det? Jeg kan godt være lidt rolig. Netop. Og så er det jo også, fordi vi lever jo komplekse liv. Vi har gang i enormt mange ting. Jeg dialog lige nu med en, som var med på GTD-kurs her for nylig. Og jeg tror, en af hans udfordringer lige nu er, at han ikke var klar over, hvor komplekst hans liv var. Så han er godt i gang med systemet og prøver at bygge alle de her ting op, men kan også se, hvor lang tid det tager. Og det reflekterer jo bare, at det er fordi, du lever et komplekst liv. Du har enormt mange ting, der er gang i, og det her, det giver til det egentlig gør, men det giver dig et spejl af alle de her ting. Det får den ned og giver dig overblik over alle de ting, du har gang i, både de store ting og de små ting. Og det kan være overvældende at se. Det kræver lidt mod at faktisk sådan ture lave de her lister og skabe det fulde overblik og se alle de ting, man har givet sig i kast med. Da jeg så er bladret i min bog her, som er blevet sådan lidt grå, fordi jeg har ikke haft den op i lang tid, vi gjorde en fejl med David Allen bog her, der var et fedt citat også, og nu oversætter jeg det lidt til dansk, for jeg kan huske, jeg også sagde det i sin tid, da jeg arbejdede med effektivitet, også sådan mere professionelt, som hedder noget i retning af, hvis du skal have det godt med det, du ikke gør, så skal du som minimum vide, hvad det er. Mm, præcis. Og sådan har jeg altid selv, at når jeg først ser, okay, det er alt det her, du ikke laver, nå ja, okay, altså jeg kan ikke lave det hele. Altså man bliver sådan lidt mere afslappet, det virkede virkelig godt for mig, hvor folk spurgte mig ofte, jamen hvis nu jeg skriver alt det ned, jeg ikke laver, så bliver jeg helt vildt stresset over at se det. Nej, tro mig, det kommer til at få en fuldstændig modsat effekt. Du vil se det, nu kan du være voksen omkring det, frem for at have det liggende og snore i baggrunden. Ja, og det er også sådan din erfaring med det. Ja, en god måde at sige det på, og det er rigtigt. Og vi har det faktisk også med, det her citat, du kun har det godt med de ting, du ikke laver, når du ved, hvad det er, du ikke laver. Så det handler om at blive opmærksom på alle de her ting, få taget en beslutning og aktivt gå ind og sige, jamen det er rigtigt, det har jeg sagt til mig selv, jeg skal gøre, men ikke lige nu. Så at kunne tage den der beslutning, det kræver en aktiv beslutning for, at du kan få din hjerne til at tie stille om, at du ikke skal have dårlig samvittighed, hver gang du går forbi garagen, som du stadigvæk ikke har ryddet op i, eller loftet, eller kælderen, eller hvad det nu er. Nå, det var de to første principper. Yes. Vi har haft indsamle og afklare. Og nummer tre er så... Så skal vi hen til organisere. Og det hænger rigtig tæt sammen med afklare, at afklare er den her mentale beslutningsproces i forhold til de her ting, der findes i din verden. Organisere er så, hvor lander de så faktisk henad, når du har taget den her beslutning. Mm. Når du har fundet den her næste handling, hvor skal de så faktisk lande henad? Så det er både i den fysiske verden i forhold til, hvor du har brug for at kunne placere ting, sådan noget som arkiv. Det er også den digitale verden, hvor de fleste typisk har deres lister. Når du har fundet den næste handling om, jeg skal lige snakke med Thomas, jamen så lander de over på en liste med næste handlinger. Og det er, når man starter med GTD, kunne man principielt starte med en lang liste, men det er de steder, hvor vi går ind og underinddeler den og siger, jamen okay, ud fra hvor du befinder dig, hvilken kontekst du befinder dig i, jamen så kan vi lave nogle lister, som du så kan tage frem, når du er på kontoret, når du sidder ved computeren eller folk, du skal ringe til. Så tager du de her lister frem og arbejder. Så det vil sige, du har, jeg siger nu, det er ikke den endegyldige, men en måde at gøre det på, det er at sige, jeg har en ringeliste, jeg har en mailliste, jeg har en privat garage, skal ryddes op liste. Altså man har nogle forskellige lister. Nogle lister med næste handlinger, som står klare, som du bare kan vælge fra. Du skal ikke til at tænke over, hvad det er, der står klart og tydeligt, hvad du skal foretage dig. Så det er nemt at bare køre på med dem. Ja. Simpelthen bare kigge på listen, og er det rigtigt, jeg må egentlig hellere få lavet udkast til det her tilbud til kunden. Nu bliver meget lavpraktisk, men det vil jeg tro også, lytterne er interesseret i. Hvordan, hvis den ikke, den liste, jeg så har, lad os kalde det en mailliste for eksempel, hvis den ikke er prioriteret, hvordan vælger jeg så, hvad jeg skal gøre? Ja, så når du sætter dig ned for at arbejde, så er vi faktisk inde i trin 5, i forhold til, at trin så skal udføre nogle af de her ting. Så noget af det, så lad os vente med det. Lad os vente med det. Der er en cliffhanger. Jeg skulle have en reklameblok her, så vi får bare sidde helt på kanten af deres stole. I denne uge kan du spare 1000 kroner på disse dobbeltfjerede boksmadrasser med én stor topmadras til kun 1999. Eller denne smarte sovesofa med magasin, ekstra nedsat, nu kun 1899. Husk, tilbudene gælder kun denne uge. Vi ses i Biva. Nå, så lad os lige blive i organisering eller organisering her. I organisering. Ja, ja. Hvad mangler vi at fortælle her? Så vi havde jo listen med næste handlinger. Mm. Så har vi listen med projekter, som altså giver dig overblik over alle de ting, du arbejder på lige nu. Næste handling kan enten være noget, du har stående på listen. Det kan også være noget, der skal ske på et specifikt tidspunkt. Det er der, kalenderen kommer i spil, men der, hvor kalenderen typisk har mistet lidt sin værdi for folk, når vi møder dem i kursen, det er typisk, folk prøver at overplanlægge. Så bare lige for at tage den, når vi er ved den. Ja. Folk er sjældent opmærksom på, hvor meget uplanlagt arbejde, der opstår i deres dag. Ja. Så det vil sige, at det dukker op. Det de havde tænkt, okay, på onsdag, der kunne det være lækkert lige at få lavet den her ting. Det er ikke, fordi deadline er ramt nu, men det kunne være godt lige at få skrevet det her. Så kom vi til onsdag, og den blev ledet ind, fordi der kom mange ting flyvende. Godt, vi skubber den til torsdag. Ja. Så kom torsdag, vi igen tog samme proces. Okay, vi trækker den op til mandag. Så man får hele tiden den her fornemmelse af, at du ikke helt har kontrol over din tid. Du kan ikke styre din tid, giver dig den her dårlige mavefornemmelse med, med de her ting. Så det er nogle af de ting, som vi typisk gerne vil løfte ud af kalenderen over på listen med næste handlinger, og så få arbejdet lidt mere dynamisk med det, netop fordi verden går så stærkt, som den gør. Så det vil sige, så har man næste handling, og så tirsdag, så har man ikke mere stående i kalenderen nødvendigvis, andet end selvfølgelig møder og ting, hvor man skal møde op. Og så kigger man på listen og så siger, med den energi, tid, jeg har til rådighed, den måde verden ser ud, der vælger jeg nummer 7 lige nu. Nemlig. Og det er der, vi hen i udfører i forhold til at vælge med de kriterier lige præcis. Okay, Så den sidste i forhold til de ting, der skal handles på, det er venter på listen. Ja. Så ligesom jeg nævnte på, altså, venter på? Venter på listen. Venter på, lige præcis. Så når det er, at jeg har sendt dig en mail, et eller andet, du vil vende tilbage til mig med, jamen så får jeg lige noteret, at jeg venter på Morten, vedrørende bla bla bla. Måske lige knyttet en dato til, så jeg ved, hvornår jeg vil følge op med dig igen. Mm. Og det er en rigtig god liste at få sat op. Den håber jeg også, folk vil prøve, fordi det er en ting, som jeg har erfaret, kan fylde rigtig meget i folks hoved. Vi har vores egen liste, og den går vi med ind i hovedet, men det, der kan fylde rigtig meget, når vi lægger hovedet ned på hovedpuden om aftenen, jamen det er bekymring for, om de andre nu, de har lidt travlt i den afdeling. Får de nu leveret den her del af projektet? Eller jeg synes, der var noget med en out of office, jeg synes, jeg så et eller andet sted, hvor vi egentlig hen er med den her ting. Så det kan fylde enormt meget af de der ting. Så det der med bare at have en simpel liste med ting, man venter på fra andre, kan faktisk gøre en rigtig stor forskel. Okay, så lige for at slutte den her af, bare sådan, så jeg også kan få overblikket. Kan du give mig de 5 bedste lister her? Vi har en venter på liste. Det var en favorit. Har vi andre på listen? Skal vi have? Vi skal have projekterlisten sat op også. Og derudover, jamen, så kommer det jo an på, hvilke næste handlinger du har. Okay, og det er jo typisk sådan en høne og ægget ting, jeg ser, når folk begynder at se på sådan noget som GTD-system, fordi så hører de om listerne, de hører om nogle af de her standardlister, men de vil gerne vide på forhånd, hvilke lister skal jeg bruge. Jamen, det kan jeg ikke fortælle dig. Det vil jeg også vide. Ja, lige præcis. Og det kan jeg først fortælle dig, når jeg ved, hvad det er for nogle næste handlinger, du har. Ja. Og det er jo desuden også et af de steder, hvor man tilpasser GTD allermest i forhold til, hvilke behov du har. Så vi har nogle standardlister, som vi hjælper folk med at få sat op. De findes også i bogen. Ja. Men det er et af de steder, hvor man typisk skruer på det efterhånden rigtig mange ting. For eksempel har folk typisk en computerliste, men rigtig mange sidder jo ofte ved computeren. Jamen, hvilke lister har du så brug for, og hvordan kunne vi måske underinddele den? Så overordnede lister, jamen der er det projektlisten, lister med næste handlinger, men hvilke underlister der, det er svært at sige, men i hvert fald også venter på listen. Okay, det er også godt, for ellers kunne vi til at tale 4 timer sammen, så det går heller ikke. Så det er kun okay, at vi får et godt politikersvar, det her. Altså, desværre er de fleste løsninger jo kontekstuelle. Det er jo ærgerligt, man ikke bare altid kan give én løsning. Ja, det må du altså selv ligge og rode med. Vi tager lige en status med jer. Trin 1, indsamle. Trin 2, afklare. Og nu har vi så lige været igennem. Trin 3, organisere. Få lavet nogle gode lister her. Nogle af Lars' gode råd var at lave kontekstuelle lister, så du har en liste, hvis du for eksempel sidder ved computeren, eller en liste, du kan hive op på telefonen, hvis du lige står og venter på toget, eller Lars' egen favorit, venter på listen, hvor du lige får et overblik over de mennesker, der skylder dig et eller andet. Og nu tænker du måske, nu må jeg vel gå i gang med at lave selve arbejdet. Men nej, der er lige en fase mere. Det er det, som hedder refleksionsfasen. Det er trin 4 ud af 5. Hør, hvad Lars siger om det her. Nu troede vi skulle i gang med bare hammer to do's af, men det skal vi ikke. Vi skal faktisk lige trække vejret og reflektere lidt. Vi skal lige reflektere lidt. Man kan reflektere på mange forskellige niveauer. For det andet aspekt er, som vi ikke har snakket om nu, ud over de her 5 trin, det er det, der hedder fokushorisont. Så når vi snakker mere, de 5 trin hjælper dig, når vi snakker kontrol, få tingene under kontrol, men der er også perspektiv på den lange bane. Men når vi starter med GTD og begynder at få tingene under kontrol, jamen det vi primært fokuserer på, når vi snakker reflektere, det er den ugentlige gennemgang, weekly review. Ja. Og det handler simpelthen om at give dig en blok tid til at få løbet alle de her ting igennem, få skarpt overblikket, sørge for, at systemet er klar til at køre. Og sjovt nok, som lægger navnet, anbefaler at gøre det her en gang om ugen. Giv dig selv en halv time, en time, 2 timer, hvor meget du kan afsætte til at få løbet dine lister igennem, løbet kalenderen igennem, få sørge for, at indbankerne er helt tomme, så du igen i den kommende uge har fuldstændig styr på, hvad der kan ske, hvad står der i kalenderen, der skal ske. Hvad kan du arbejde på fra dine lister? Og det er en af de ting, som er sværest at holde fast i ved GTD, fordi det netop er sådan en, de fleste lægger den sådan fredag morgen, fredag formiddag, og det kan føles lidt, som om man stopper op, og så siger du, okay, nu skal jeg bare kigge på mit arbejde, nu skal jeg faktisk ikke lave noget fra listerne, men det er så essentielt at have det her system genopfrisket og klar til, at du kan køre på en uge mere, ellers sander det til, og lige snart du ikke stoler på systemet mere, så stoler du heller ikke på at vælge fra listerne, så begynder du at vælge fra dit hovedsted. Ja. Ja, så i reflekterer ligger der i virkeligheden, er det udelukkende, skulle jeg til at sige, det der ligger der, er det tidshorisonterne? Nej, så det, der er 3 faser i det. Der er først og fremmest tøm alt, og det vil sige, at vi skal lige have fået tømt de her indbakker, få dem ind i systemet, og også lige dobbelttjekke, at du ikke har noget inde i hovedet, som du ikke lige har fået skrevet ud af nu, lige giver dig mulighed for lige at få skrevet det ned, og sådan, så vi er så opdateret med systemet som muligt. Ja. Og næste del er så at komme der Azure, det vil sige at få løbet listerne igen med listemastehandlinger, listen med projekter og venter på osv. Og også engang måske listen for alle de her ting, som vi potentielt gerne vil gøre på et eller andet tidspunkt, men bare ikke lige nu. Og her i ligger også et kig på kalenderen. Rigtig godt lige at få have sådan det her sikkerhedsnet en gang om ugen til lige at kigge tilbage, var der et eller andet, vi missede i den ideelle verden, så skulle alle tingene jo ske, som stod i kalenderen. Så har man lavet det. Nu bliver vi helt, om ikke naive, men vi er glade for, at det har vi faktisk gjort. Og så er det så, vi skal i gang med, rent faktisk, forstår mig ret, at gøre noget. Nu skal vi faktisk også til at lave noget fra de her lister, lige præcis. Så der har vi nogle forskellige frameworks i forhold til at hjælpe dig med, jamen, hvad skal jeg så give mig i kast med på et givet tidspunkt. Og udgangspunktet er egentlig tre forskellige former for arbejde, som du kan give dig i kast med. Og det vil sige, når du sidder der er 2 timer til næste møde, jamen, en ting, du kunne give dig kast med, det var planlagt arbejde. Det vil sige at arbejde på dine lister, arbejde fra to-do-listen, mails, du har lagt fra, som du skal gøre noget ved, deltage i møder, for eksempel. Det er det planlagte arbejde. Så har vi det uplanlagte arbejde. Det er de ting, der opstår på dagen. Det er telefonen, der ringer, kunder kommer forbi skrivebordet og spørger dig om nogle ting om hjælp. Det er det uplanlagte arbejde. Den sidste ting, vi har med, den sidste form for arbejde, det er det her med at definere arbejde. Så det ser vi som en helt selvstændig handling, at definere arbejde, det vil sige afklare og organisere alle de her ting, få tømt dine indbakker. Mm. Så i stedet for, at det lidt lige en ting, der blender sig lidt ind i alt det andet, hvilket det gør for rigtig mange mennesker, at man lige har mailen åben, og den lige tækker ind løbende, og jeg havde det selv, jeg havde de her flere skærme kørende, Outlook havde den ene skærm, og det hele det bare stod og dingede, hver gang der skete noget. Så få gjort det til en selvstændig handling, og sige, nej, nu vil jeg ind og tjekke de her ting. Ja. Og det var tilbage til det, du nævnte før, da vi snakkede om afklare det her med, jamen, du er blevet opmærksom på så mange ting, der er kommet ind i din verden. Det er jo noget af det, vi prøver at hjælpe folk med at blive lidt mere bevidste om og sige, jamen, kan vi forvente det her om til, at det er noget, du går ind og siger, nu vil jeg se på de her ting frem for, at de tager din opmærksomhed. Så sådan noget som notifikationer er en oplagt ting lige at prøve at kigge på. Og vi lavede det nu her for nylig i en virtuel meetup, hvor vi lige taltes ved en gruppe danske GTD'er. Så prøv lige at høre, hvor mange gange der faktisk kommer ting ind i folks verden, og folk skrev de her antal. Jamen, jeg tror selv, jeg lå på var det 60-70 åbninger af telefonen på en given dag, og flere lå på mere end det, jeg har arbejdet med en, som man lå på 250. Han lå på 250, så gik vi ind og kiggede på notifikationsindstillingerne, slog lige aktiekurserne fra, og hvad der ellers lige sådan, han havde slået til af alle mulige ting, og ned på de der 60-70 stykker, gjorde en kæmpe forskel. Så prøv at få konverteret noget af det her uplanlagt arbejde, de her ting, som går ind og forstyrrer dig, til faktisk at blive noget, som du bestemmer, hvornår du går ind og gør noget ved. Ja, og jeg tænker også, at det er en af styrkerne ved det, er vel også, at man planlægger sit weekly review. Det er ikke noget, man gør bare, når man lige sjovt nok havde lyst til at bruge en time. Altså, det er en arbejdsopgave på linje med at holde et møde med Britta. Absolut, lige præcis. Og få det sat ind i kalenderen, giv dig selv den her bloktid. Det er virkelig værdifuldt, og det er noget, der mangler så meget derude. Og ja, det er jo GTD, så der er selvfølgelig også tænkt over, hvordan man prioriterer det arbejde, man skal lave, eller hvordan man i hvert fald lægger op til prioriteringen. Det er det, der kaldes begrænsende kriterier. Så det her, de begrænsende kriterier, kommer i spil. Lad os sige, du sætter dig ned 2 timer til næste møde, du synes, du har godt styr på indbakkerne lige nu, eller det ikke så længe siden, du har tjekket dem. Er ikke noget uplanlagt arbejde, eller nogen spontane idéer, som du lige er kommet op med, som du tænker, det er nu, du skal give dig kast med det. Jamen, så er det listerne, vi falder over på. Og der er det jo så spørgsmålet, hvad er det rigtigt at lave? Lad os sige, du havde en komplet liste med i næste handling, og det er klart, det kan blive en lang liste, fordi der er mange ting, der foregår i ens liv. Ja. Så hvordan vælger du så, hvad du giver dig i kast med? Og det her, de begrænsende kriterier, kommer i spil. Så det vil sige, først og fremmest, hvad kan du faktisk foretage dig der, hvor du befinder dig? Nå, men jeg er på kontoret, så hvis jeg har en computerliste, så kunne jeg sikkert hive den frem, eller kontorliste, eller ring. Så der er et par lister, der kunne komme i spil med nogle næste handlinger på dem. Næste spørgsmål er så, jamen, hvor lang tid har du tilgængelig? Hvor lang tid er der faktisk til næste møde? Og lad os sige, at det kun var 20 minutter til næste møde, jamen, så er der sikkert mange af dem, som vil ryge af listen. Ja. Og det sidste er, som du også sagde, energibehov, eller energimulighederne. Hvad har du faktisk ressourcer lige nu til at give dig i kast med de her ting? Og der er nogle ting, som giver mening at lave på nogle tidspunkter, der er nogle ting, som absolut ikke giver mening at give sig i kast med på nogle tidspunkter. Så at kunne vælge ud fra de her begrænsede kriterier, og først derefter sætter vi så prioriteringen i spil. Ja. Hvad er så det rigtige for mig at vælge ud fra de her 4 muligheder, det er dem, jeg kan lave lige nu? Jamen, der er det den der giver mig det største payoff. Lad os få arbejdet videre på den. Ja, så vil det være fair at sige, nu når vi sådan stille og roligt er kommet igennem alle 5 trin her, vil det være fair at sige, at GTD i virkeligheden handler om et, at give folk overblik over, hvad de burde gøre, og to, simpelthen prøv at stoppe med at løbe rundt uden hoved og bare lave alle mulige ting. At det virker, som om det rigtig meget handler om at sætte tempoet ned hele tiden. Altså kvaliteten. Jeg er meget mere bevidst om det i hvert fald. Helt sikkert. At have det her overblik. Jamen, i sidste ende vælge de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Sådan, så du kan have det godt med de valg, du foretager dig, og tilsvarende have det godt med alle de ting, du så fravælger. Når det er, du giver dig i kast med et eller andet, så siger du nej til 50 andre ting, for eksempel. Ikke? Så virkelig at være bevidst omkring det der valg. Have det godt med det, og så få arbejdet på de rigtige ting. Og det er måske en klassisk indvending, du kan være, at jeg skulle have spurgt om det tidligere, men det tænker jeg over lidt nu, at er der ikke en klassisk indvending fra folk om, at man tager ligesom al intuition ud af sit liv? Nu er alt på en liste, alt er. Lars skal nu forholde sig til løbetræning og sin børns udvikling, fordi nu er det tirsdag om 9:45. Er der sådan en klassisk indvending? Nu tager du alt det følelsesmæssige ud, fordi du prøver at mekanisere det hele, og nu skal mit formål også stå i kalenderen. Kan du følge mit spørgsmål her? Lige præcis. Jo, og det er en klassiker, den kommer typisk i form af, jamen laver du aldrig noget spontant i dit liv. Det er typisk sådan, den kommer frem, ikke? For når du lever bare efter listen. Nej, alt det her er jo i virkeligheden faktisk et valg, som du tager. Det er faktisk dig, og vi hjælper dig med at få sat nogle lister op med den her proces, men det valget, det tager du. Så det er netop faktisk den intuition, det er netop din mavefornemmelse, der skal hjælpe dig med at vælge, hvad du skal give dig i kast med. For det kan godt være, at det ikke står på listen. Jamen, så falder det i det, vi kalder uplanlagt arbejde, som vi lige snakker om. Er der en liste? Som vi lige dukker op og siger, at det er det rigtige for mig at gøre lige nu. Så der er absolut meget intuition der. Og i øvrigt også lige for at tage en anden vinkel på det. Der er mange, som tænker, når de ser det her, jamen, så er det kun for de strukturerede mennesker. Jeg er ikke følt struktureret. Vi har faktisk mange kreative mennesker, som bruger det her. Ja. Netop skuespillere, forfattere, musikere osv., som bruger de her teknikker til netop at kunne være til stede med deres kreativitet. Og det, der typisk sker, det er jo faktisk, at folk bliver mere kreative, når de får alle de her dagligdags ting ud af hovedet. Når vi ikke har købmælk, køb kattemad stående derinde, jamen, så bliver der faktisk plads til nogle af de andre ting. Jeps, så kom vi igennem de fem trin. Indsamle, afklare, organisere, reflektere, udføre. Men inden Lars fik lov til at slippe, så vil jeg lige stille ham det spørgsmål, som alle dovne mennesker sidder og tænker over lige nu. Er der en app? Kan jeg ikke hente en app? Er der ikke en app, der kan løse det her for mig, så jeg ikke behøver at gøre noget? Hvad plejer du at svare på det spørgsmål? Ja, og det var jo det første spørgsmål, jeg altid fik, før jeg begyndte at komme det i forkøbet, fordi det var altid det, der lå på folks læber. Hvilken app skal hente? Fordi vi er jo vant til, at det her det kan løses på app-niveau. Men jeg begyndte at svare sådan lidt, prøve at provokere lidt tilbage og sige, lad os sige, du snakkede med en tømmer, og du spurgte, hvilken hammer skal jeg købe? Så kunne det godt være, du kunne få en anbefaling til en hammer, men det vil jo ikke gøre dig til en tømmer. Det handler om at lære den her måde at arbejde på, og når du har lært den måde at arbejde på, så er værktøjerne enormt vigtige. Ja. Men det handler altså om først at lære, hvordan du arbejder med de her ting, og så kommer værktøjet i spil bagefter. Ja, og man kan vel også sige, vi vil bruge ordet svær, men altså det letteste i verden er at finde et eller andet system, du kan skrive nogle to-dos ned i. Der findes jo 1 milliard apps, der gør det. Det svære er jo at gøre det hver dag resten af sit liv. Præcis, og altså, du kommer langt med GTD, hvis du bare kan lave en liste, og det kan du jo. Det kan du jo på papir, det kan du i Word. Du kan godt søge efter GTD-software, og du finder 500 eller 1000 forskellige programmer, der siger, hey, det kan vi. Men ja, de laver en liste. Det er ikke svært end det. Nej, hvis man ikke kan lave en liste, så skal man stoppe med at lytte til podcast, så har man ikke fortjent at lytte med. Godt, Lars, vi er ved at være ved vejs ende her. Hvis nu der sidder nogle lyttere her, som er blevet inspireret, det håber jeg jo. Jeg har selv været meget inspireret af tankegangen også. Men de måske ikke føler sig helt klar til hele GTD-pakken med de fem trin og de forskellige lister osv. Mm. Kunne du give sådan 3-4, for nu blive terminologi, next actions for folk, der måske gerne vil i gang med at lege med det? Hvad er de vigtigste principper? Hvad har du set, når du er ude og undervise og rådgive? Hvad er det, der fungerer bedst for folk? Har du nogle idéer her? 2-minutters-reglen er en rigtig god, simpel ting at tage med sig. Og det hemmelige trick i den er, at hvis du skal finde ud af, om en næste handling tager 2 minutter, jamen, så har du jo fundet den næste handling. Så det vil sige, at det træner dig faktisk også i at tage den her beslutning omkring, er det noget, jeg skal handle på, og i så fald, hvad er så den næste handling? Så 2-minutters-reglen håber jeg, at folk vil afprøve. Og derudover så generelt den her tankevirksomhed med at finde de her næste handlinger. Jeg ser det mere og mere, fordi folk lever så komplekse liv, der foregår så mange ting, det går så stærkt, som det gør derude. Jamen så det med at få kogt tingene ned til, jamen hvad er det næste? Hvordan kommer jeg et skridt videre? Okay, men jeg skal finde Excel-arket med budgettet fra sidste år. Om det kan jeg godt lige overskue. Det kan jeg godt. Hvis der står budget, så kan den stå længe på listen og kigge på mig. Hvis jeg lige skal finde Excel-arket, det kan jeg lige gøre jo. Så prøv at træne sig selv op til de her næste handlinger, og så en ugentlig gennemgang. for Søren, hvor ville jeg gerne have, at der var flere, der satte tid af til det her. Prøv lige at give sig selv bare lidt luft til lige at stoppe op, lige at tænke tingene igen. Bare lige se kalenderen, hvad der ligger og venter, så man ikke bliver fanget, møder en mandag morgen og skal stå klar med at fremlægge et eller andet til møde kl. 11, og man ikke havde set det, fordi jamen, det gik enormt stærkt i den forgangne uge. Så den del vil også være rigtig meget værd. Og ellers, de generelle tip er jo altid, begynd at få tingene ud af hovedet. Skriv tingene ned. Lad være med at lade hjernen gå og holde fast i de her ting. Din hjerne er ikke en særlig god opbevaringsbeholder til de her ting. Vi skal have tingene ud af hovedet. Vi skal have dem eksternaliseret på en eller anden måde. Og ideelt også få dem tykket igen med de trin, som vi snakkede om i dag. Glimrende. Tusind tak skal du have, Lars, for din tid. Selv tak. Det var interviewet med Lars om personlig effektivitet. Jeg tænkte, vi lige kunne slutte med at lige tage i hvert fald Lars' liste med hans forslag. Brug 2-minutters-reglen. Sæt next actions på dine opgaver frem for at sylte dem. Træf den der beslutning der. Sæt tid af til et weekly review, hvor du bruger måske bare en halv time. Vores ugen efter i sømmene lige opdaterer dine lister osv. osv. Og slutligt sådan helt generelt. Tænk nu over at få tingene ud af hovedet. Som man siger i GTD, din hjerne er til for at få idéer, ikke til at grund og opbevare dem. Og det her, det var jo bare Lars' korte forslag her til allersidst, altså de her next actions til dig, der gerne vil i gang. Men jeg håber altså også, at noget af alt den anden snak her om faserne kan inspirere dig, især hvis du er klar til at give den et ordentligt skud personlig effektivitet her i fremtiden. Husk, at hvis du gerne vil vide mere om GTD, så har jeg lagt et par links nede i show notes og et link til Lars på LinkedIn, hvis du skulle have et par opfølgende spørgsmål. Så, tak for i dag. Vi ses i næste uge, hvor sidste afsnit af den her sæson af Adfærd, det lander. Og her skal du lære, en gang for alle, at blive bedre til at forhandle om hvad som helst.